में कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? छवा भाग। प्राचीन यूनानियों ने ज्यामिति का अध्ययन भी शुरू किया था। ज्यामिति का चीज़ों के आकार से संबंध होता है। उन्होंने चंद्रमा की चमकती विभिन्न कलाओं को गौर से देखा। अर्धचंद्र, हाशिए जैसे चंद्र और अन्य आकृतियों का अध्ययन किया। उन्हें स्पष्ट लगा कि चंद्रमा की यह कलाएं अलग अलग चमकने वाले आकार तभी दिखेंगे जब चंद्रमा का आकार एक गोल गेंद जैसा होगा। फिर सूर्य का आकार कैसा होगा? सूर्य का प्रकाश सभी कोणों से चंद्रमा पर एक जैसा पड़ता था। सूर्य और चंद्रमा चाहे एक ओर, एक दूसरे से विपरीत या फिर किसी बीच की स्थिति में हो, लेकिन हर स्थिति में चंद्रमा के सूर्य की ओर वाले चेहरे पर एक जैसा ही प्रकाश पड़ता था। यह तभी संभव था जब सूर्य का आकार गेंद जैसा होता। इस अध्ययन के बाद एनैक्सिमेंडर इस निष्कर्ष पर पहुंचा, आकाश में तीन वस्तुओं का एक विशेष आकार था। ये तीन थी सूर्य और चंद्रमा और साथ में पूरा आकाश। इन तीनों का आकार गोल गेंद जैसा था। क्या इस कारण पृथ्वी को भी गोल समझा जा सकता था? क्या वास्तव में पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल थी? इस पर निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल था। क्या आकाश और पृथ्वी पर अलग अलग नियम लागू होते थे? आकाश और उसमें घूमते कुछ पिंड गोल थे, पर इस कारण पृथ्वी को भी गोल मान लेना सही नहीं था। पृथ्वी और इन पिंडों में कुछ और भी अंतर थे। सूर्य आग का गोला था, परंतु पृथ्वी ऐसी नहीं थी। चंद्रमा आकाश में इधर उधर घूमता था, पर पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं था। आकाश अनंत तारों से भरा था, पर पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए पृथ्वी के आकार को जानने के लिए अन्य पिंडों को अनदेखा कर पृथ्वी को ही और गहराई से देखने की ज़रूरत थी। हम पृथ्वी पर 20 मील या 50 मील वापस जाकर खुद से निम्न प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों से हमें आकाश के तारे भिन्न दिखाई देंगे? अगर पृथ्वी चपटी होती तो ऐसा ना होता। तब किसी भी साफ आसमान में रात के समय हमें सभी तारे दिखाई देते। हम चाहे चपटी पृथ्वी पर कहीं भी होते तो भी हमें वही सब तारे दिखाई देते, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी।